أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس بات قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں یوم ترجف الارض والجبال. اس دن کے لرز اٹھے گی زمین, والجبال اور پہاڑ, وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ, کثیبم مہیلا ریت کے ٹیلے, مہیلا نرم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں گزشتہ آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا عذابا علیما, تو منکرین کو یہ دردناک عذاب جو ہے یہ کب ملے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم, اس دن کو ترجف الارض کہ لرز اٹھے گی زمین, والجبال اور پہاڑ زمین پر زلزلہ برپا ہوگا, وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ کثیبم مہیلا ریت کے ٹیلے, مہیلا نرم نرم. ابھی تو آپ کو جو ہے یہ پہاڑ مضبوط دکھائی دیتے ہیں, مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو کوئی قیامت میں یہ پہاڑ جو ہے یہ ریت کی طرح جو ہے ان کے ٹیلوں کی طرح آپ کو نظر آئیں گے. اور کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں میں اس طرح اڑیں گے جس طرح جو ہے وہ روئی ہوا میں اڑا کرتی ہے, تو اسی طرح جو ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ ہوا میں اڑتے آپ کو دکھائی دیں گے. اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کسیبا مہیلا ہوں گے, اللہ ان کو نرم کر دے گا, اور اس سے جو ہے وہ زمین کی جو جگہ نیچے ہے, کچھ جلوان ہے کچھ نیچے ہے, تو ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرے گا, زمین کی بھرائی اللہ ان سے کر دے گا. تو یہ سارے کا سارا زمین جو ہے ایک چٹیل میدان, ایک سرے سے کڑا ہونے والا دوسرا سرا اس کو نظر آئے گا. لا ترا فیہا عوجا ولا انتا, نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا اور نہ اس میں کوئی چڑھائی ہوگی, بالکل جو ہے وہ ہموار میدان کا نمونہ جو ہے وہ پیش کرے گی, جس طرح سورہ کہف میں آپ نے پڑھا تھا. اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, اس آیت کریمہ میں اس بات رسالت کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا, یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کی طرف, یقیناً ہم نے بھیجا ہے الیکم تمہاری طرف رسولاً ایک عظیم شان پیغمبر, شاہدن علیکم بیان کرنے والا ہے علیکم تم پر, شاہدن علیکم بیان کرنے والا ہے تم پر, کما ارسلنا الی فرعون رسولا جس طرح بھیجا تھا ہم نے الی فرعون فرعون کی طرف رسولاً ایک عظیم شان پیغمبر کو. اللہ رب العزت فرماتے انا ارسلنا الیکم رسولا, رسولاً لام کے اوپر تنوین یہ تعظیم کے لیے ہے, رسولاً عظیم شان پیغمبر, شاہدن علیکم, شاہ عبد القادر محدث دہلوی معنی ذکر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, شاہدن علیکم بیان کرنے والا تم پر, کس چیز کا بیان کرنے والا, توحید کا بیان کرنے والا. اگر شہادت شاہد جو ہے یہ بمانی شہادت کے بھی لی جائے تو شہادت کے معنی بھی بیان کے ہوتے ہیں, فلاں نے شہادت دی, فلاں نے گواہی دی, تو گواہی کیا ہوتی ہے, بیان, شہادت کیا ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, تو حاصل معنی بھی شہادت کے جو ہے وہ بیان ہے. یا شہادت بمانی جو ہے اگر گواہی کے بھی لی جائے تو پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی گواہی دی, توحید کی جو ہے نبی علیہ, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط, تو وہاں پر بھی جو ہے شہادت بمانی جو ہے وہ بیان اور گواہی دونوں کے معنی میں ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے شاہدن علیکم, گواہی کرنے والا ہے علیکم تم پر, تو کہاں پر گواہی کرے گا, قیامت میں جو ہے وہ گواہی کرے گا, اے اللہ فلاں نے مانا, ابو بکر نے مانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ابو جہل نے نہیں مانا, عمر نے مانا اور عتبہ نے جو ہے وہ نہیں مانا, عثمان نے مانا شیبہ نے نہیں مانا, علی نے مانا ولید بن مغیرہ نے انکار کیا, تو یہ گواہی دے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یا تو شاہد کے معنی گواہی دینے والا یا شاہد کے معنی بیان کرنے والا, کس کا بیان کرنے والا ہے, توحید کا بیان کرنے والا, قرآن کا بیان کرنے والا, یتلو علیکم آیات اللہ, پڑھے گا تم پر اللہ کی آیاتوں کو. جس طرح آپ نے جو ہے سورۃ طلاق میں جو ہے وہ پڑھا تھا, گیارہویں نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد جو ہے کیا ہے, آپ پر اللہ کی آیاتوں کو پڑھ کے سنا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے شاہدن علیکم, بیان کرنے والا ہے تم پر توحید کا, یا گواہی کرنے والا ہے تم پر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جس طرح بھیجا تھا ہم نے الی فرعون فرعون کی طرف رسولاً ایک عظیم الشان پیغمبر, مراد اس سے کون, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے پاس بھی ہم نے بھیجا تھا, انہوں نے کیا کہا, فعصا فرعون الرسول, پس نافرمانی کر دی, پس نافرمانی کر دیا فرعون نے پیغمبر کی, پیغمبر کا, فاخذناہ اخذا وبیلا, پس پکڑ لیا ہم نے اس کو, اخذا وبیلا پکڑنا مضبوطی کے ساتھ سختی کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فعصا, پس نافرمانی کی, پس مخالفت کر دی, فرعون الرسول, فرعون نے پیغمبر کی نافرمانی کر دی, فرعون نے پیغمبر کی, موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر دی, فاخذنا, پس پکڑ لیا ہم نے فرعون کو, اخذا وبیلا پکڑنا مضبوطی کے ساتھ, پکڑنا سختی کے ساتھ, ان نبت شرب بکل شدید, سورہ بروج میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ تیسویں پارے میں, یقیناً گرپ یقیناً پکڑ اللہ کی جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے. تو اخذ وبیلا یا وبیلا وبال سے ہے, وبال کے معنی تباہی. فاخذناہ اخذ وبیلا بس پکڑ لیا ہم نے اس کو, پکڑنا تباہی والا بربادی والا. کبھی کبھار کسی کو پکڑا جاتا ہے مگر وہ مکمل تباہ نہیں ہو جاتا, پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے. تو فرعون کو جو اللہ نے پکڑ لیا تو اس کے بعد جو ہے کیا اس کو چھوڑا نہیں, یہاں تک کہ وہ تباہ و برباد اس کو کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے فاخذناہ اخذ وبیلا بس پکڑ لیا ہم نے اس کو, پکڑنا تباہی والے سے. فکیف تتقون التخویف اخروی ہے, تخویف اخروی. فکیف تتقون پس کس طرح بچ جاؤ گے تم, ان کفر تم اگر انکار کرتے ہو تم, یومن اس دن کے عذاب سے. یجعل الولدان کر دے گی الولدان بچوں کو شیبا بوڑھے. اللہ رب العزت فرماتے فکیف تتقون پس کس طرح بچ جاؤ گے تم, ان کفر تم اگر انکار کرتے ہو تم پس کس طرح بچ جاؤ گے تم, اگر انکار کرتے ہو تم. کس سے انکار کرتے ہو؟ پیغمبر کی رسالت سے, اللہ کی توحید سے, اللہ کی کتاب سے, قیامت سے. کیونکہ یہ چار مسائل جو ہے وہ ذکر ہو چکے ہیں تقریباً, مقاصد اربع. یومن اس دن کے عذاب سے. یجعل الولدان کر دے گی الولدان بچوں کو شیبا بوڑھے, یعنی بچوں سے مراد جو ہے وہ کیا, کالے بالوں والے, سیاہ بالوں والے. وہ جب اس دن کی سختی اور وحشت کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے تو فوراً جو ہے ان کے بال جو ہے وہ سفید پڑ جائیں گے. کیونکہ مصیبت اور تکالیف جو ہے وہ انسان کے بالوں کو جو ہے وہ سفید کر جاتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مصیبت اور تکالیف جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے, انسان کے بالوں کو جو ہے وہ سفید کر جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن کی مصیبت, وحشت, دہشت, وہ جو ہے سیاہ بالوں والوں کو بھی جو ہے کیا کر جائے گی, اس کے ان کے بالوں کو جو ہے وہ سفید کر جائے گی. روایت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو جو ہے اللہ کے حکم پر جو ہے وہ زندہ کیا کرتا تھا. تو ان سے جو ہے وہ بات چیت کیا کرتا, ان سے نام پوچھتا, کم برے ہو, کتنا عرصہ جو ہے وہ, یعنی یہ سوالہ کس زمانے میں تم گزرے ہو, یہ سوالہ. تو اس کے بعد جو ہے جب وہ جوابات دیتا تو اس کے بعد وہ دوبارہ مر جاتا. تو ایک مرتبہ جو ہے ایک مردے کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا تو فوراً جو ہے وہ جس طرح اس کو پہلی نظر میں دیکھ لیا تو اس کے بال جو تھے وہ سیاہ تھے, تو یکایک اچانک جو ہے وہ فوراً ان کے بال سفید ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, تمہارے بال تو جو ہے وہ کیا تھے, وہ سیاہ تھے اور فوراً سفید ہو گئے. اس نے کہا قیامت, میں یہ سمجھ بیٹا تھا کہ قیامت آ گئی ہے. تو قیامت کی وحشت اور دہشت کی وجہ سے جو ہے میرے سیاہ بال جو ہے وہ سفید ہو گئے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس گھڑی کا تذکرہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو ہے اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائیں گے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ جو ہے وہ جدا کیجیے, جنت کا حصہ جو ہے وہ علیحدہ کیجیے اور جہنم کا حصہ جو ہے وہ علیحدہ کیجیے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دریافت کریں گے کہ اللہ کتنوں میں سے جو ہے وہ کتنے جنتی اور کتنوں میں سے کتنے جو ہے وہ جہنمی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم دیں گے کہ 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جو ہے یہ جہنم کے لیے, اس کو علیحدہ کیجیے. تو جب اللہ کی طرف سے جو ہے یہ اعلان ہوگا کہ 1000 میں سے جو ہے 999 یہ جہنم کا حصہ ہے اور ایک آدمی جو ہے یہ جنت کا حصہ ہے, تو یہ سنتے ہی سیاہ بالوں والے جو ہے ان کے بال سفید پڑ جائیں گے. سیاہ بالوں والے جو ہے وہ کیا کر جائیں گے, ان کے بال جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے. کیونکہ دنیا میں ایک آدمی کو موت جس عمر میں آئی ہے تو قیامت کے دن جو ہے وہ اسی عمر میں جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا. اگر دنیا میں کسی کو عمر یعنی موت جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں آئی ہے, 25 میں آئی ہے, 60 میں آئی ہے, تو قیامت میں اسی عمر میں جو ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا. پھر جنت میں جو ہے وہ عمر جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, وہ نوجوان جوانوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر 30-32 سال کی عمر ہو جائے گی. مگر دنیا میں جس عمر میں جو ہے انسان کو موت آئی ہے تو اسی عمر میں اللہ ان کو قیامت میں بھی کھڑا کر دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس حدیث کو پڑھا تو صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے اپسٹ ہو گئے, بڑے پریشان ہو گئے, خفا ہو گئے کہ یا اللہ 1000 میں سے جو ہے 999 جو ہے وہ جہنمی ہوں گے اور ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج وہ تمہارے مقابلے میں جو ہے کیا ہے, 999 ہے اور تم ان کے مقابلے میں ایک ہو, یعنی ان کی تعداد آپ سے جو ہے اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا, پس کس طرح جو ہے بچ جاؤ گے تم اگر انکار کرتے ہو تم اس دن کے عذاب سے جو کر دے گی بچوں کو شیبا بوڑھے. السماء منفطر بھی, آسمان منفطر پٹا جا رہا ہوگا بھی اس دن کو, آسمان پٹا جا رہا ہوگا بھی اس دن. کان وعدہ مفعولا, ہے وعدہ اللہ کا مفعولا ہونے والا, ہے وعدہ اللہ کا مفعولا ہونے والا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. زمین جو ہے وہ لرز اٹھے گی, آسمان جو ہے وہ کیا کر جائے گی, وہ جو ہے پھٹ جائے گی. اس سما ان شقت, جگہ جگہ قرآن میں سما ان فطرت وہ سما ان شقت. تو اللہ فتحت السماء فکانت ابواب, یہ مختلف الفاظ قرآن نے ذکر کر رہے ہیں, آگے آئے آپ کے سامنے آئے. کان وعد و مفولا, ہے وعدہ یہ اللہ کا مفولا ہونے والا, یہ ضرور بضرور ہوگا, یہ کوئی گپ نہیں, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ضرور بضرور جو ہے وہ ہو کے رہے گا, یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے. انہذہ تذکرہ, ترغیب للقرآن, اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو, بچانا چاہتے ہو, تو اللہ رب العزت فرماتے میں نے قرآن کو اتارا ہے. کس کو اتارا ہے؟ قرآن کو اتارا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ان حاضی تذکرہ, یا تو حاضی میں اس سورت کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً یہ سورت جو ہے نصیحت کی کتاب ہے. تذکرہ نصیحت, تذکرہ یاد دہانی, تذکرہ یاد دہانی, تذکرہ نصیحت. کیونکہ ذکر میں جو ہے معنی یاد دہانی کی بھی ہے اور ذکر کے معنی جو ہے کیا نصیحت بھی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان حاضی تذکرہ, یقیناً یہ قرآن, یقیناً یہ سورت تذکرۃن یاد دہانی کی ہے, یا یہ نصیحت کی ہے. تذکرہ, تذکرہ جو ہے این آئی سی کو کہتے ہیں. افغانستان میں جو ہے تذکرہ کی کسے کہتے ہیں؟ این آئی سی, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ, جو شناختی کارڈ ہوتی ہے اس کو وہ لوگ تذکرہ کہتے ہیں. تو تذکرہ کے بغیر آپ کو تو نہیں چھوڑ دینا. تو قرآن کو اللہ نے تذکرہ کہا کہ اس کے بغیر آپ کو جنت کی زمین پر نہیں چھوڑوں گا. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ اس کے بغیر جو ہے وہ تمہیں جنت کی زمین پر جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا. کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہوگا. کسی ملک کا جب کا تذکرہ نہیں ہو تو وہاں پر تم کیا ہوا, آپ کو وہاں پر چھوڑ دیں, آپ کی وہاں پر شناختی نہیں ہے. تو بھائی وہاں سے جو ہے وہ کیا کیا جائے گا, وہاں سے آپ کو نکالا جائے گا, وہاں سے آپ کو جو ہے بدر کیا جائے گا, ڈپورٹ جسے کہتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے, تذکرہ ہے, انہا جی تذکرہ, یقیناً یہ سورت کہ اس میں بیان کا طریقہ ہے, قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. ورتل القرآن ترتیلا, اس میں بیان کا اسلوب جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو یہ جو ہے کہ آہی دیانی ہے, نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, فمن پس جو کوئی شاہ چاہے, اتخذ اختیار کر لے, الى ربه اپنے پروردگار کی طرف, سبیلا راستہ چلنے کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, بس جو کوئی چاہے اتخذ اختیار کر لے, الى ربه اپنے پروردگار کی طرف, سبیلا راستہ چلنے کے لیے, پہنچنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے. جو رب تک اپنے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے, رب کے راستے پہ اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو رب کا مقرب بنانا چاہتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن ہے, ان ہاذہ تذکرہ, اس راستے پہ چل جاؤ. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ انعام میں, آپ نے پڑھا تھا 153 نمبر آیت میں پڑھا تھا, یقیناً یہ قرآن میرا راستہ ہے تو اسی کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا السبل, اور راستوں کی تابعداری نہ کرو. فتفرق بكم عن سبیلہ, تم پر اللہ کے راستے کو جو ہے وہ کیا کر جائے گا, تم پر جو ہے وہ خلط مرد کر دے گا, بگاڑ دے گا تم پر اللہ کے راستے کو. تو یہاں پر بھی فرمائے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے لیے, اپنے رب کی طرف, سبیلا راستہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. ابتدائی جو آیات گزری تھی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, انہی آیات کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. مگر یہاں پر آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت اسی کو ذکر فرما رہے, انہی چیزوں کو. ان رب کا, یقیناً تمہارا پروردگار, یعلم جانتا ہے, انکا کہ یقیناً آپ تقوما کڑے ہوتے ہو, ادنا تقریباً من ثلثی اللیل دو تہائی رات کو, ونصفہ اور آدھی رات کو, وثلثہ اور ایک تہائی رات کو, وطائفۃ من الذین معک اور ایک گروہ ان لوگوں کا, ماں کا جو آپ کے ساتھ ہے بھی. اللہ رب العزت فرماتے ان ربک یعلم, یقیناً تمہارا پروردگار یعلم جانتا ہے, انک تقوم. یہ کیوں فرمایا, یعلم تمہارا پروردگار تمہیں جانتا ہے, یعنی عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو, دکھاوے کو چھوڑ دو, ریاکاری کو چھوڑ دو. رب جانتا ہے جس کے لیے کھڑے ہوتے ہو, اس کو جانتا ہے تو. تو یقیناً تمہارا پروردگار یعلم و جانتا ہے, انک تقوم کہ یقیناً آپ کھڑے ہوتے ہیں, ادنا تقریباً من ثلثی اللیل دو تہائی رات کو, کتنا, دو تہائی رات کو, جس طرح پہلے کہا تھا. او انقص منہ قلیلا, یہاں کم کرو اس آرام سے, قلیلاً تھوڑا سا, یعنی رات کو تین حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کرو, 9 گھنٹے رات, تو 3 گھنٹے جو ہے وہ کیا کرو, آرام کرو, 2 گھنٹے یعنی کیا تین گھنٹے جو ہے وہ آرام اور چھ گھنٹے جو ہے وہ کیا کرو, وہ جو ہے بیان کرو. تو یہاں پر بھی فرمائے من ثلثی اللیل, دو تہائی رات. کتنا ہے رات؟ دو تہائی, یعنی دو بٹا تین. دو تہائی کے معنی کیا ہے؟ دو بٹا تین. ونصفہ, آدھی رات. چار آٹھ گھنٹے جو ہے وہ رات ہیں, تو چار گھنٹے جو ہے وہ آرام اور چار گھنٹے بیان کرو. وثلثہ, ایک تہائی رات کو, رات کو تین حصوں میں تقسیم کرو. دو بٹا تین حصہ جو ہے آرام اور ایک بٹا تین حصہ کیا؟ وہ جو ہے بیان کرو. جس طرح کہا تھا اللہ نے نصفہ, تو وہی جملہ ہے. اور وثلثہ اس کی طرف اشارہ تھا, او زد علیہ, اضافہ کرو اس آرام پر. اضافہ کرو کیا؟ اس آرام پر. تو اس سے مراد کیا؟ وثلثہ یعنی ایک تہائی رات. ایک تہائی یعنی ایک بٹا تین. ایک بٹا تین جو ہے وہ آرام, ایک بٹا تین جو ہے وہ کیا؟ بیان. اور دو بٹا تین جو ہے وہ کیا؟ وہ آرام کیا کرو. وطائفت من, ابتدا میں نے تفصیل آپ کے سامنے کی تھی, وطائفت من الذین معک, اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے ماں کا جو آپ کے ساتھ ہے, ان کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم وطائفۃ من الذین معک, آپ کو بھی جانتے اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے بیان کو سننے والے, جو آپ کے بیان کو سننے والے. واللہ یقدر اللیل والنہار, اللہ اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا. اللہ اندازہ کیا کرتا ہے رات اور دن کو, کبھی دن اور کبھی رات, کبھی دن کو طویل کر جاتا ہے, کبھی رات کو طویل کر جاتا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. تو واللہ یقدر اللیل والنہار, جس طرح کل میں نے جو ہے بتایا تھا, ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مفسرین کرام جو ہے اس سورت کی ابتدا اور ان آیات کو جو ہے وہ کیا بناتے ہیں؟ تہجد کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ خاص کرتے ہیں. مگر ہم اس کو جو ہے وہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے, جس طرح میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورہ علق, اس میں اللہ فرماتے اقرا, قرآن پڑھو, تو سورہ قلم میں جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مداہنت کی, مداہنت تجھے جو ہے بیان سے نہ روکے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیان کا طریقہ اللہ رب العزت سکھلاتے ہیں. تو یہ صورتیں آپس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں یہ صورتیں جو ہے وہ مربوط ہے. اور اگر اسی طرح جس طرح جو ہے وہ شان نزول ذکر کیا جاتا ہے کہ زمیلونی دسرونی, زمیلونی زمیلونی دسرونی دسرونی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو سردی آئی تھی, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ خوف طاری ہوا تھا, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بخار کی سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوئی تھی, تو جب سورت نازل ہوئی تو یا ایو المزمل, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم رات کو تہجد پڑھو, بلکہ وہ کیا تھا؟ بیان کرنے کے لیے جو ہے اس کو یہ نہیں کہا گیا, اٹھو بیان کرو, آرام ختم, ابھی تمہارا کام بیان ہے. جس طرح اس کے قریب جو سورت آ رہی ہے, یا ایو المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, اسی میں بھی یہ مضمون ہے, آئی والمدثر قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ, ڈراؤ لوگوں کو, وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تو وہاں پر دن کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر رات کی بات ہو رہی ہے. رات کو بھی بیان کرو, دن کو بھی بیان کرو. انی دعوت تو قوم الی لنار, جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا, یقیناً میں نے دعوت دی اپنے پروردگار دی, اپنے انی دعوت تو قوم, میں نے اپنے قوم کو جو ہے وہ بلایا, لیل و نہارا, رات کو بھی بلایا, دن کو بھی بلایا. وہی کیفیت یہاں پر بھی ذکر. تو اللہ رب العزت فرماتے ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل واللہ یقدر اللیل والنہار, اللہ اندازہ کیا کرتا ہے رات اور دن کا. عالما, جانتا تھا اللہ, اللن تحصوہ, کہ ہرگز تم طاقت نہیں رکھ سکتے اس کا ساری رات. فتاب علیکم, پس مہربانی کر دی اللہ نے تم پر. اللہ رب العزت فرماتے عالمہ, جانتا تھا اللہ, ان لن تحصوہ, کہ ہرگز تم استطاعت نہیں رکھ سکتے اس کا پوری رات کے لیے, کہ پوری رات جو ہے تم بیان کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے جو ہے وہ مشکل. اللہ کو یہ چیز معلوم تھی, تو اللہ نے کیا کر دیا, فتاب علیکم, اللہ نے مہربانی کر دی تم پر. تابہ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو مرادی سے مہربانی. اور تو حصوہ, یہاں پر احسان شمار کرنے کی احسان مراد نہیں ہے, بلکہ احسائے عمل کی طرف اشارہ ہے. احسان عمل کی مراد ہے, احسان شمار کی مراد نہیں ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے, کہ ہرگز تم اس کو شمار نہیں کر سکے, تو یہ تو معنی نہیں بنتا. نہیں, جانتا تھا اللہ کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے پوری رات کی, تو اللہ نے کیا کر دیا, فتاب علیکم, مہربانی کر دی اللہ نے تم پر. اللہ نے جو ہے وہ کمی لا دی کہ دو بٹا تین جو ہے تم آرام کرو, ایک بٹا تین تم جو ہے بیان کرو, لوگوں کی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ تم بیان کرو, لوگ تنگ نہ ہو جائے, لوگ جو ہے وہ تنگ نہ ہو جائے. کیونکہ اور بھی کام سے بہت سے کام ہوتے, ان کو بھی جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, پس کر پڑھو ماں وہ کچھ جو آسان ہو قرآن میں سے. فَقْرَؤُوا, پس پڑھو ماں وہ حصہ, تَيَسَّرَ, جو آسان ہو, من القرآن, قرآن سے. اللہ رب العزت فرماتے قرآن میں سے وہ حصہ پڑھو, قرآن میں سے وہ مقدار پڑھو جو پڑھنے کے اعتبار سے جو ہے وہ تمہیں آسان لگے. یہ نہیں فرمائے کہ پورے قرآن کو جو ہے وہ پڑھو. کیا پڑھو؟ پورا قرآن جو ہے وہ پڑھو, مولویوں کو بلاؤ, طلباء کو بلاؤ اور پورا قرآن جو ہے وہ پڑھو. نہیں, اللہ نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا, فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن کا وہ حصہ, وہ مقدار پڑھو جو پڑھنے میں تمہیں آسان لگے. قرآن کا پڑھنا عبادت ہے, اور عبادت تبھی جا کے اللہ کے دربار میں شرف قبولیت جو ہے وہ اس کو ملتی ہے, کہ جب اس کو پڑھنے سے بس عزیز پریت ہے سم تھا اس پر سر نراسی یا ہو بس پاسم خپا میں ہوتا تھا بس پریت ہے سڑی یار خدا بخیر کی. اللہ رب العزت فرماتے فقر و مات سر من القرآن, پس پڑھو ماں وہ حصہ وہ مقدار جو آسان ہو, من القرآن, قرآن کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں, تو قرآن وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے وہ پڑھیں گے, مولوی کو بلائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ طلباء کو جو ہے وہ بلائیں گے, اور اسی طرح جو ہے وہ آئے گا اور قرآن جو ہے وہ پڑھے گا. تو یہ یاد رکھیے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کے پڑھنے کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو جب اس کی نیت جو ہے وہ کھانے کی ہو, اس کی نیت جو ہے وہ پیسوں کی ہو, تو کس طرح جو ہے وہ اس کا یہ پڑھنا, قرآن کا پڑھنا, وہ کس طرح جو ہے آپ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا. اور حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن ثم يتأكل به الناس جی ایوم القیامۃ ووجهه عظم ليس عليه لحم او كما قال علیہ الصلوۃ, ترمذی کی روایت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے قرآن کو جو ہے وہ پڑھا اور پھر لوگوں پر اس کو جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے اس سے کھایا بھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جی ایوم القیامت, قیامت کے دن جو ہے ایسی شکل میں جو ہے وہ اٹھے گا, وجو عزم لیسا علیہ لحم, کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ صرف ہڈیوں کا مجموعہ ہوگا, اس پہ گوشت نہیں ہوگا. تو قرآن کا پڑھنا جو ہے کیا, یہ تو عبادت ہے, اور عبادت تبھی جا کے جو ہے اللہ کے دربار میں شرف قبولیت جو ہے اس کو ملتی ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, وہ تم پر بوجھ جو ہے وہ نہ ڈالے. آج قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ لوگوں پہ بوجھ بن چکا ہے. تراویح میں جب پڑھتے ہیں اس کو تو شوش ہم نے بنا دیا, 7 سپارے جو ہے وہ پڑھتے, 10 سپارے جو ہے 5 سپارے پڑھتے, ایک ختم ہوا دوسرے کو جو ہے وہ پڑھ لیا, اور پھر کیا کر جاتے ہیں. اکثر اوقات آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا جب قرت جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے تو کبھی ایک پاؤں اٹھاتے ہو کبھی دوسرے پاؤں, سمجھ آ گئی, کبھی جو ہے ایک پاؤں پر جو ہے دائیں پاؤں پہ جو ہے وہ لوٹ ڈالتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ بائیں پاؤں پہ جو ہے وہ لوٹ ڈالتے ہیں. اور کسی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو بس اس طرح کڑے ہوتے ہیں کہ گوئے کہ جو ہے یوٹیر بھی پوچھتے ہیں, دیکھا ہے کبھی, اسی طرح جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ کڑے ہوتے ہیں بالکل پینٹ ولاڈی درسی. یہ طریقہ نہیں ہے, اللہ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کڑے نہیں ہوں گے. اللہ کے سامنے جو ہے آپ اس طرح کڑے ہو جائے جس طرح بندہ جو ہے کسی افسر کے سامنے جو ہے وہ جائے ایسے لباس میں کھڑے ہو جائے, مالداروں کے سامنے جو ہے جس لباس میں جایا کرتے ہیں تو عموماً اللہ کے سامنے جو ہے اس انداز میں کھڑے ہو جاؤں جس طرح مالدار لوگ جو ہے اپنی لباس کا خیال رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ بیکار کپڑوں میں جو ہے وہ کام کاج کے کپڑوں میں جو ہے وہ آ کر آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کالے ہیں. یہاں بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد, سورہ آرام میں آپ نے پڑھا, اے بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد, اختیار کرو زینت عند کل مسجد, ہر عبادت کے وقت یا ہر عبادت خانے کے پاس. مسجد جاتے ہو تو خوب اپنے آپ کو آراستہ پہ راستہ کرو, مزین کرو. تو قرآن کا وہ حصہ جو ہے وہ پڑھو جو تمہیں آسان ہو, مولویوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے پڑھنے میں خیر اور برکت ہے. گھر میں جو ہے وہ کیا, اگر قرآن پڑھانا چاہتے ہو گھر والوں کو بیٹھاؤ اور ان کو جو ہے وہ کہو تم جو ہے وہ پڑھو, کوئی سورہ یاسین پڑھے, کوئی سورہ رحمان پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھو, اور کچھ بھی نہیں آتا, سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا, الحمدللہ رب العالمین, سورہ اخلاص بھی آتی ہے, قل هو اللہ احد اس کو پڑھو. جو حصہ قرآن کا جو ہے وہ تمہیں آسان ہو اس کو پڑھو, اس سے انشاءاللہ خیر و برکت آئے, بجائے اس کی کوئی مصیبت آئی ہوئی ختم میں کینو لے دے, ختم میں کینو لے دے. تو یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بلاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ کہتے ختم میں کینو لے دے. تو پہلی بات تو آپ نے یہ کر دی کہ قرآن شریعت کے خلاف تم یہ کام کر دیا. کسی حدیث کی کتاب پہ تمہیں نہیں بتا سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کسی نے انوائٹ کیا ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آ چکی ہے, تم ساتھیوں سمیت آ کر جو ہے ختم منگ لو کو جی, اور نبی علیہ السلام ادھر ادھر علم ارے صرف چلتے ادھر ہی دی پا دی سکی, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. اور بیاں پہ کہ پارٹیاں نہیں جوڑی شوئی دا ختم پارٹی زنانوں کے دا مرض دیر دے اللہ نے دیکھو علاج چکی, اس کی جو ہے اپنی اپنی جو ہے وہ پارٹیا ہے ادا داڈو کو ختم دے, سو پختوں کی وائے اردو کنو ہے. تو یہ جو ہے وہ کیا, تو یہ جو ہے یہ ہڈیوں کا ختم ہے. وہ بوری جو ہے وہ بر کے جو ہے وہ علاقے میں گھر کے پاس جو ہے بوری ہوتی ہے, پر ایک ہم نے پیدا کری تو وہ اسپیشل جو ہے وہ اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس جو ہے وہ بوری ہوتی ہے. تو جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو فوراً یہ بوری جو ہے وہ اٹھائی اور یہاں پر جو ہے شیخہ نے ڈھولی کی نہیں, اور اسی طرح جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سو کوئی 1,00,000 ختم میرا نہیں بولے, سو کوئی 70,000 ختم, یہ کیا ہے کہاں پر پڑھائے ہو تم, ذرا مجھے بھی جو ہے وہ قائل کر دو, اس بات پر دلیل بتا دو. ہم بھی کرنے والے, ہم بھی ماننے والے, اللہ راہ سوائے سر آنکھوں پر جو ہے ہم اس کو بھی تسلیم کریں, مگر بتا تو دو نا کہاں پر جو ہے تم 1,00,000 کے ختم کو جو ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی, اس سے مجھے چھیڑ نہیں ہے, اختلاف بھی اس سے نہیں ہے, مگر تمہارا یہ انداز، یہ ختم کا یہ طریقہ، یہ ہے یہ شکل، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. ویسے نہ ہو کہ پروپیگنڈا کرو کہ ولائے رہی اللہ سبحانہ کہ انہی کن، تو میں نے ظالمین کو نہیں مانتے راشنے نے بگی نوی خبر اکڑا نن خدا شے نہ منی وے قران آیات تو منی مولا بو اوئے دومرا گٹ جاہل دے قران آیات تو تن دے مانو دے وجو دا چڑتا چا دعا دا سمجھ آ گئی. قران کی آیت ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے کامل دعاؤں میں سے دعا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. مگر یہ طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو بلاؤ اور تم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ختم جو ہے وہ کرو، اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ختم کرو. یہاں تم جو ہے وہ قرآن کی ختم جو ہے وہ کرو، یا سورۃ یاسین کی جو ہے وہ تم ختم کرو، ختم کو جو ہے وہ بیٹھایا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن والو، ایک مرتبہ یہ چیز کو جو ہے وہ سنو تو اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ. بار بار ہمیں فرصت نہیں ملے گی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ کہیں گے تم بچے تو نہیں ہو یار، کہ ہم آپ کو جو ہے وہ بار بار بتا دیں گے کہ بچے ادا سے مکو ادا سے کہو تھا سو لیے بھی، کہ تھوڑی مصیبت آ گئی اور تم جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے پھر ختم ہونے والا شروع ہو جاؤ. تو شریعت میں جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ کنسپٹ اور تصور نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ شریعت میں اس کا کوئی نہیں ہے. ہاں سورۃ یاسین نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مشکلات سے انسان کو محفوظ رکھتا، ٹھیک، مگر یہ نہیں فرمائے کہ 40 مرتبہ پڑھو. چیز کو ہم نے بڑھایا ہے، شریعت کا جو حکم ہے اس تک ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کہتے ہیں پلان کی ہوئی ختم کیوں نہیں دے، ابھی ختم نہیں لے زور ورکڑے دے ورکڑی نہیں کرنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو از روئی شریعت جو ہے اس کی کوئی جو ہے حقیقت نہیں ہے. تم اگر گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ بلاتے ہو باہر سے، یا تم موریوں کو بلاتے ہو، پہلے باجی سے بلمڈے موریا نرات لے اس کو بیا ناراضی لگا جی سے بھوما تب پنچ بھی ریکڑو. تو ابھی جو ان سے ڈرتے ہیں مولوی، تو پہلے جو ہے یہاں پر بڑے بڑے جو ہے وہ مولوی آتے ہیں. یہ بیمار پڑ گئے تھے تو ایک مرتبہ جو ہے میں نے دیکھ رہا تھا تو ڈیر پٹکی رہا گری کل بھائی اور آتے ہو کل بل رات لو ماں سر پہ انٹروڈکشن کو ادا ڈر دل سے مولا دے چاہتا مارا گئی علاقی نمونہ میر دی ماں پہ چدل سنگ دارا جی او بیا میں دماغ و کار شور ہو میں دل نرازی. تو اللہ رب العزت فرماتے فقر اما تیسر بن القرآن، تو پڑھو قرآن کا وہ حصہ وہ مقدار جو آسان ہو قرآن میں سے. اللہ نے پورے قرآن کا جو ہے وہ نہیں کہا ہے، ماں تیسر مل القرآن، جس کا پڑھنا جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ مصیبت میں نہ ڈالے، مشکل میں نہ ڈالے. آسان ہے تم ایک آیت کو پڑھو، دو آیت کو پڑھو، آیت الکرسی کو پڑھو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ گھر کی تمہاری بیٹیاں ہیں ان کو کوئی ایک ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھو، ایک مرتبہ جو ہے سورۃ یا قرآن میں سے جو جگہ یاد ہو پڑھو. ہم نے دکان جو ہے وہ ڈالی 3-3.5 سال پہلے، نخل کو بتا مارکیٹ ہو رہی ختم بکا لکھو بھائی ختم گھما کھڑے رہے منگ تو بدی میری جو منپ کے شامل شو مائے ماں پک پلک کھولے شنو تھا اس نے میزر بھارا ہوئے ندان یو لیو ٹینشنو یہ ختم بکا لکھو ختم بکا لکھو مائے ختم ماں کھڑے رہے مائے سے جو پکا مو رد رانے پاک رد میں ختم کھڑے ہوئی منگ تری اڑھونے بھی نہیں مائے ماں پک پلک کو کھنا. تو یہ جو عجیب سی بات ہے کہ بس. اور کبھی جو ہے وہ لوگ آتے ہیں یہاں جاؤ میرے دکان میں سورۃ یاسین پڑھو، میں زمان سے کر دے سر دکان کی سورۃ یاسین میں ذرا ٹولو نہ چرے خیر کی لاش بیا باز نہیں کہ لاڑو نہ سمجھا سر بھائی یہ رسم کو ختم کرو. کیا ہے فلاں کو بلاؤ سورۃ یاسین پڑھے کیا ہے؟ اور کچھ لوگ تو اس طرح بھی ہوتے ہیں جو گھر میں جو ہے الحمدللہ ابھی یہ مسئلہ تقریباً ہمارے علاقے میں ختم ہو چکا ہے، یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے. وہاں پر ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے شاڈن کے علاقے میں گلوار یہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ پہلے جو ہے وہ کیا 30 پاروں کو جو ہے وہ کیا کیا جائے، حالانکہ عز روئی شریعت جو ہے فقہائے کرام نے قرآن کی سپاروں سے بھی منع کیا ہے. یہ پارا پارا کرنا جو ہے وہ کیا ہے اس سے منع ہے، ماں سوائے جو ہے ابتدائی پارے ہے اس کی اجازت ہے صرف بچوں کے لیے کہ وہ پورے قرآن کو جو ہے وہ خراب کر دیں گے ضعیف بنا دیں گے. باقی جو ہے وہ کیا ہے قرآن کو تم پاروں پاروں میں تقسیم نہ کرو. الذین جعلوا القرآن عیزین، سورہ ہجر میں آپ نے پڑھا وہ لوگ جو قرآن کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر جاتے، پارا پارا کر جاتے. یہ سی پارا نہیں ہے، یہ پارا ہے. پارا کے معنی ٹکڑا، سی پارا، سی کے معنی جو ہے وہ کیا ہے فارسی میں؟ تیس. تو پارا جو ہے ٹکڑا، تو تیس پاروں کو سی پارا کہتے ہیں. ایک کو سی پارا نہیں کہتے، ایک کو پارا کہتے ہیں. سمجھ آگے کی نہیں؟ ایک کو جو ہے پارا اور تیسوں کو جو ہے وہ کیا سی پارا. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا یو تم سی پارا ہوئی وہ یو دو سی پارے راجو ہوئے دو شپیتو شوے شپیتو بنے چاہ پلار دلو ہوئی. سمجھ آگئی؟ تو وہ گرمی جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کبھی دو پارے آ جاتے کبھی تین. تو پھر اس کے بعد ہم نے تسلسل کے ساتھ اس چیز پہ رد شروع کر دیا. اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو پہ جو ہے وہ رد شروع کر دیا. ایک کمپین چلا دی اس بارے میں، یار یہ چیز جو ہے غلط ہے. تبھی الحمدللہ جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے کبھی کوئی کسی نے جو ہے وہ سپار یہ پارے مارے نہیں بیچتے. یہ جو ہے دو پڑھو تین پڑھو یا فلاں پڑھو فلاں پڑھو، یہ نہیں بیچتے. ہم نے کہا خود ہی پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں ابھی یہ ختم کا چکر بھی ختم ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ مولوی کو بلاتے ہیں، اور مولوی بھی ہماری وجہ سے جو ہے وہ کیا ابھی اس کی ایکسکیوز کرتے ہیں. ورنہ ان مولویوں کے ساتھ ہم بھی بچپن میں گئے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور پڑھتے تھے. اگر آتے ہی پلان کسی کے ختم دے ہمارا ضمیر اسی میری ضمیر جو ہے وہ بچپن سے اس چیز کو نہیں مانتا تھا. مائی داد اشکار دے استاد لگتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کافی اس کی رواج تھی پہلے، مگر ابھی الحمدللہ سما الحمدللہ یہ چیز جو ہے یہ دب چکی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے تو گروں کو جو ہے وہ بھیجا کرتے تم دو پارے پڑھو تم تین پارے پڑھو وہ سبا پور را لو وہ جمعے پر شب ختم بکھو نہ بیا بور پسے منے ٹر را لو اگے بیا گون ڈکڑیا نہ داریں گے حالتے بیچے دے بیا لا سید کو اباج ختم ختم گری خزے بوی نائی بچڑے ختم نہ بو یوکڑ یو تبے خور تال میں ختم شو روکڑے دے نہ پا گا ٹائم پہ بل تبے خور تال میں شو روکڑے دے نہ بل تبے خور تال میں شو روکڑے اخر کے بل سورۃ نپری ہو نہ سورے فین نہ بیچے دے رامبلا پکمرو چستا کور کے بختم سورے فین نہ بے شو روکڑا للہ سورۃ نے بے اوے دے پکو یو زم کور تراتلا یو پیرو سر قران ہو سر الٹا نہ ما ہوتی زو بڑو کیو ما ہوتی استاد غٹ استاد بہت بنگوی ماں تے دا قرآن خود ہی الٹا دے نوی چیز زبانی ہے نمائے قرآن دے بھی الٹا نہیں ہو لے دے تو یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ یہ سیدھا ہے کہ الٹا ہے مگر وہ پڑھی جا رہی تھی. تو یہ جو ہے پتہ آپ کے ہاں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ چیز جو ہے وہ تھی. الحمدللہ ابھی یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کہ یہ جو ہے ایک منیٹر جو ہے وہ ایک مول یعنی مولن مولن وہ جو ہے وہ کیا تھی یعنی ملا کی جو ہے وہ مونس تو وہ جو ہے وہ دس سورتوں کو جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہو خور تالے میں ختم کرے دے پاک عورت بھائی یودریو کری ہوئی ہاں یودریو کرے بے چلے آگا بھائی ہوئے لے یو اللہ سنو چاپ پینزے سو اور کے چاپ ضرور اور کے چاپ لگے اور کے چاپ ڈیر اور ڈیر کار بکیو دو پی. تو اللہ رب العزت فرما دیو دا ملیان تاو سڑے رو غصہ دی زہم قسم پا اللہ کہ وہ سے برشو کنا سرمن را نو بائیسی تو سلاوے غصہ غصہ سے تاوئی غصہ پنی گاؤں کے جڑے پیسے پہ بند شو چانے لس اخلی چانے ہوا اخلی چانے پینسا اخلی چانے دری اخلی اور مونگو لو مفت نگاہ تڑو مونگو صرف شرط زمانداری چیتا وعدد سنت مطابق ہوا ہر زیتی سو بقبل خرص درت لیشو خود دے پہ مقابلے کی تس وعدد صرف دے شریعت مطابق ہوا ہاں کوادد شریعت مطابق نگے گتمال بیا دیر را کے زبن درزم نکالا. تو اللہ رب العزت فرماتے فقرعو ما تیسر من القرآن بس پڑھو وہ حصہ جو آسان ہو من القرآن قرآن سے. عالما جانتا تھا اللہ ان سیکون کہ ان قریب ہو جائیں گے تم میں سے مرزا بیمار. کچھ ساتھی بیمار بھی ہوتے ان کا خیال بھی جو ہے وہ رکھنا چاہیے. تو عالما ان سیکون من کو مردا جانتا ہے اللہ ان سیکون کہ قریب ہو جائیں گے تم میں سے مرد بیمار کچھ بیمار ہو جائیں گے تو اس کا بھی لحاظ رکھو. وآخرون یدربون فی الارض اور ہوں گے یدربون جو سفر کریں گے فی الارض زمین پر یبتغون من فضل اللہ تلاش کریں گے ڈھونڈیں گے من رزق من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے یعنی رزق کی حلال میں سے فضل کا اطلاق جو ہے قرآن میں رزق حلال پہ ہوتا ہے. اللہم انی اسألک من فضلک, تو فضل کا اطلاق جو ہے کس پہ ہوتا ہے؟ رزق حلال پہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآخرون یضربون فی الارض, اور ہوں گے یضربون جو سفر کریں گے, ضرب بہنم, ضربا کے معنی یہاں پر سفر, چلنا پھرنا زمین پر, کس کے لیے؟ یبتغون من فضل اللہ, ڈھونڈیں گے تلاش کریں گے اللہ کے فضل کو, یہ رزق, تجارت کرنے والے ہوں گے. اور تیسری گروہ, پہلا گروہ فقر ما تیسر من القرآن, قرآن پڑھنے والے. یہ ارکانی جماعت کی اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا, اللہ رب العزت جو ہے وہ نشاندہی کر رہے کہ آپ کے جماعت میں کتنے ارکان ہونے چاہیے, ان کی کیٹیگری جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العزت پہلے فقر ما تیسر من, مدرسین ہوں گے, دوسرے کیا, تاجر ہوں گے, اور تیسرے وہ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, وآخرون اور ہوں گے یقاتلون فی سبیل اللہ, جو جنگ کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, وہ کیا ہوں گے, تمہاری دفاع کرنے والے ہوں گے, تمہاری حفاظت کرنے والے ہوں گے. تیسرا گروہ جو ہے وہ کون سا, وہ مجاہدین ہوں گے. کیونکہ اگر سب کو آپ نے جو ہے وہ فرشتے بنا دیے ہیں, اور سب کو آپ نے جو ہے اس طرح بنا دی ہو ابرت سفا کے گر اگ دی کے سر بانی لپٹے واچ ہو لان دے لان دے گور اخبیزان بجرا کھا گئے, تو لوگ جو ہے وہ کیا اسے ڈریں گے, وہ بتا دس پارٹی تو بڑا روکے گا سر ورش سینے کی سکور کا. تو کچھ جو ہے آپ کے ساتھی اس طرح بھی ہونے چاہیے کہ آپ کی مدافعت کریں, آپ کی دفاع کرنے والے بنے, مجاہدین ہو, ہر وقت جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار رہنے والے ہو. یاد رکھیے, گھر میں اگر بھائی ہیں آپ کے پانچ اور سب کے سب جو ہے وہ شریف ہے, تو اس سے کوئی نہیں ڈرتا علاقے میں, سب لوگ جو ہے ان کا مذاق بھی اڑائیں گے. اور شریفانہ میں تو کورم خطارت بلنم جب جمع کی گی, لوگوں کی بڑی رش بھی ہوتی ہے. تو گھر میں جو ہے وہ کیا, خاندان میں, گھر میں جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ بڑا تیز ترار بھی ہونا چاہیے. ہاں جنگ دے نہ کہیں لاش دے چاہتا نہ چاہیے, کسی کے ساتھ الجھے نہیں, مگر مشہور کس پہ ہو کہ یار یہ جھگڑا لو ہے, تریخ دے یہ جھگڑا لو ہے, تیز ترار ہے, تو لوگ اس سے جو ہے وہ کیا کر جائے, اس کا اثر جو ہے وہ پوری خاندان پہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا پورا خاندان جو ہے وہ بچ جاتا ہے, اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور اگر ٹول شریفانی تو دوسرا آ کر جو ہے اس کو کھا لے گا, یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ یعنی کیا, ایک آدمی جو ہے آپ کے گھر میں اس طرح ہونا ہے جو جھگڑے والا ہو. یہ ہوئی مشر بلوی کشر, کشر کون کے دشر, مشر من کون کے دشر, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ ہونی چاہیے. تو کشر بمی مشر بم بھی, نو کشر ب جنگ گئی مشر بے جنے منی گئی, اگر معاملات چرے گا برابر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہم. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے, دوبارہ اس جملے کو لائے گی, فقرؤوا ما تیسر منہم, اشارہ اس جانب ہے کہ سب کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, جہاد کرنے والے کا مقصد, مال کمانے والے کا مقصد, اسی طرح جو ہے وہ قرآن بیان کرنے, ان سب کا مقصد جو ہے کیا, اللہ کی دین کی سربلندی. کیا ہے؟ اللہ کی دین کی سربلندی ان کا مقصد ہے. مال کو خرچ کرے گا اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے, جہاد کو کرے گا اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے. تو لب لباب ان تمام کاموں کا جو ہے کیا ہے, فقر و مات سر من القرآن. یعنی کہ مجاہد کہے میں تو جہاد کر رہا ہوں, قرآن چھوڑو, تجارت مانا تجارت کہتا ہے میں تو تجارت کروں یا قرآن, نہیں, فقر و مات سر, سب پڑھیں گے قرآن. پختان ہوئی خدان الخموزہ, تو تجارت بھی کرو جہاد بھی کرو, مگر ساتھ ہی کیا, فقر ما تیسر منہ, قرآن سے جو ہے باہر نہ نکلو. تو اللہ رب العزت فرماتے فقر و پس پڑھو, ما وہ حصہ تیسر منہ جو آسان ہو اس قرآن سے, واقیم الصلاۃ واتو الزکات, واقیم الصلاۃ جاری کرو نماز, واتو الزکات اور دو زکات ادا کرو زکات کو, واقرض اللہ قرضا حسنا اور دو اللہ کو قرض حسنا دینا اچھا, اور دو اللہ کو دینا. اچھا اللہ رب العزت فرماتی ہے امور مصلحہ ہے. کیا ہے؟ امور مصلحہ. کیونکہ فقر ہوں مشکل کام ہے. قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ آسان نہیں, یہ کافی مشکل ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ انتہائی جو ہے بھاری بوجھ ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھو, زکات دو. صلات اللہ کا حق, زکات بندوں کا حق. صلات عبادت بدنی, زکات عبادت مالی. واقرض اللہ قرضا حسنا, دو اللہ کو دینا اچھا. زکات فرضی, واقرض اللہ قرضا حسنا صدقہ نفلی مراد ہے. صدقات واجبہ بھی دو اور صدقات یعنی کیا نفلی بھی جو ہے وہ کیا کرو وہ بھی دو. دانے چکالتے انتظار کے زکات میں اجبر جنو زکات بور کو نہیں, جب ضرورت پڑے تم زکات دو. یعنی کیا تم خیرات کرو. ضرورت تو نہیں ہے کہ تم جو ہے صرف سال گزرنے کو دیکھو کہ سال بعد میں زکات دوں گا. یہ زکات عمر کڑے دے گا نہیں, تم جو ہے وہ کیا نفلی ضرورت پڑ جائے تو دو, غرباء کے ساتھ جو ہے مدد کرو. وما تقدموا لانفسکم, اور وہ تقدموا لانفسکم جو آگے بیچتے ہو تم لانفسکم اپنی جانوں کے لیے, من خیر کسی نیکی سے, تجدوہ عند اللہ پالو گے اس کو, عند اللہ اللہ کے پاس. اللہ رب العزت فرماتے وما تقدموا لانفسکم وہ جو آگے بیچتے ہو تم لانفسکم اپنی جانوں کے لیے, من خیر ان کسی نیکی سے. اللہ رب العزت فرماتے لے انفسکم اپنے آپ کے لیے, اپنے آپ کے چھڑانے کے لیے, اپنے اجر و ثواب کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. وہ ختم میں در لو کو تو یہ نہیں, دوسروں کے لیے نہیں, اپنے لیے, لے انفسکم اپنے آپ کے چھڑانے کے لیے, اپنے آپ کے وہ ثواب پہنچانے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے تجدوہ عند اللہ پالو گے اس کو تم, عند اللہ اللہ کے پاس. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا, اس کے اجر و ثواب کو تم دیکھ لو گے. ہوا یا تو اس کام کی طرف اشارہ ہے, اس عمل کی طرف اشارہ ہے. ہوا یہ عمل خیرن بہتر ہے, واعظم اجرن اور بہت بڑا ہے اجر کے اعتبار سے. وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, وہ کام جو اپنے فائدے کے لیے جو ہے بندہ کرے, اپنے آپ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ رب العزت فرماتی یہ کام بہتر ہے کہ اللہ سے جو ہے وہ اجر کا طلبگار انسان بنے, اور دوسرا جو ہے وہ کیا اس کا اللہ جو ہے بڑا اجر بھی دے گا. یہاں ہوا میں اشارہ جو ہے اللہ کی طرف ہے. ہوا یہ اللہ خیرن بہتر ہے اجر دینے کے اعتبار سے. وہ اعظم اجرا اور بہت بڑا ہے, خیرن بہتر ہے کہ اس کے لیے عمل کی جائے, اس کے حکم کو جو ہے وہ مانا جائے. وہ اعظم اجرن اور بہت بڑا ہے اجرن اجر دینے کے اعتبار سے. کیا انسان ہوگا, کیا اس کا بدلہ ہوگا؟ اللہ کیا ہے وہ اعظم اجرن, اجر دینے کے اعتبار سے جو ہے بہت بڑا بڑی ذات ہے. واستغفر اللہ اور بخشش طلب کرو اللہ سے. واستغفر اللہ بخشش طلب کرو اللہ سے. تو کیا اس نے کوئی گناہ کیا؟ کوئی گناہ کیا؟ فقرو ماتا یسر منہ, فقرو ماتا یسر من القرآن, اقیم الصلاۃ واتو الزکات واقرض اللہ قرضا حسنا, گناہ تو نہیں ہے. یہ تو سارے نیکیوں کے کام ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے واستغفر اللہ بخشش طلب کرو اللہ سے. ہر وقت اپنے عمل کو جو ہے وہ ناقص تصور کرو, اپنے کیوں کو جو ہے وہ پورا تصور نہ کرو بلکہ ناقص تصور کرو. ما عبدنا کا حق عبادتک, اے اللہ آپ کی پرستش بندگی اور پوجا کا جس طرح حق تھا اس کی ادائیگی سے میں قاصر ہوں. ہر وقت اپنے عمل کو جو ہے وہ ناقص تصور کرو, یعنی کہ تم اس کو پورا سن لو میں نے تو بہت کام کر دیا. نہیں, جان بھی دی ہوئی اسی کی دی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے واستغفر اللہ بخشش طلب کرو اللہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا, فرض نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر اور تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے, مگر چلا کے نہیں, چیخ کر نہیں, بلکہ آہستہ. واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفا, اللہ کو آہستگی سے جو ہے وہ یاد کرنا. ہاں ایک آدھ روایت کے اندر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا اور صحابہ کرام کا سننا ثابت ہے تو لے تعلیم ہے کہ صحابہ کرام اس کو سیکھ لے کہ اس طرح تم پڑھو. تو آج سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ وہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ نظموں پر کہ جتیز مسکی نادا پکی اور رکھا تم کو علیش. جتنی مرتبہ وہ اللہ اکبر استغفار تین مرتبہ پڑھتے تو وہ کیا ہے ایک رکعت اس میں ہو جاتی ہے. تو بندے سے جو ہے برکت اسڑی نہ خطاشی چین نہ تو نہ کل کو سر پکیو کو ولا اسری پکیو ہم کے پک سے پکیو ہے اولا با جو پکیو تم رجا اعلانی جو پتی ز پکیو اللهم انت السلام ومنک السلام دام پک شروع ہے نظم ما کل کل کل کو سر ایزم جا نور دعا گانے مت پکی پتی ز شروع ہو چ دام پا حدیث کی راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صاحب ہو رہے. مگر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے لی تعلیم ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب العم کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مختلف دعائیں جو ہے وہ منقول ہے اللہم انت السلام یا جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا یہ جو دعائیں منقول ہے اللہم انت السلام. اسی طرح جو ہے وہ اور دعائیں مختلف روایت میں ہیں اللہم اعنی علی ذکر کا. تو یہ دعائیں جو ہے کیا ہے نبی علیہ السلام سے اگر تیز پڑھنا ثابت ہے تو لتعلیم ہے. نبی علیہ السلام کا عام معمول یہ نہ تھا کہ آپ تیز الفاظ میں پڑھتے تھے. کبھی کبھار جو ہے وہ لوگ ہم سے پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد تو ہم خاموش ہوتے تو وہ کہتے ہیں زم کا جماعت کے ہوئے جنہیں پتے زبان اللہ منت السلام امین کا سلام بھی کارخانہ کی بے منہ زور کھول ماں بے سم نہ میں شی شی اول نہ غلط کو ٹول عمر بیا غلط روانے وہ سواب گناہ بتاتا رہا رہے سی میں نہیں کہوں غلط تو میں بالکل جو ہے وہ خاموش جو ہے عام نمازوں میں جو ہے اس طرف پلتا یعنی دیکھتا بھی نہیں تھا مختلف کی طرف. ہاں عصر کی نماز کے بعد چونکہ سنتیں نہیں ہوتی تو اس کے بعد یا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے. اور نمازوں میں جو ہے وہ آپشن ہے تم دیکھو یا نہ دیکھو اپنے رخ کو جو ہے تم مختلف کی طرف گھماتے یا نہیں تمہاری اپنی مرضی. مگر عصر اور صبح کی نماز میں جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ لازم ہے. تو میں اکثر اوقات دیکھتا بھی نہیں تھا جس انداز میں جو ہے وہ سلام پھیرتا اسی انداز میں جو ہے وہ بس بیٹھا رہتا اس کے بعد ذکر اذکار کرنے کے بعد جو ہے وہ سنت کے لیے جو ہے بندہ پیچھے کھڑا ہو جاتا اس کی سیٹ پر جو ہے وہ پیچھے آ جاتا الطب میں دورہ کہتے سنت کو لو بیا بمخ کے شمہ مسلبہ نے درس پہ میں اور کو لب لم ڈالے سمجھ آ گئی کہ نہیں. تمہاں تبال دخل کو ویلی وی جمعو مولی سے بھوجی دے دعوی اللہ من تسلام ومن کا سلام تبارک طرف بنا یا زل جلالی ولی نماوی دا خود زمبے وی مو خوچھتا وہ نیرے دل نمائی جو بیتا تبا غوکی ویم مائی ترسو پوری چیدے بینا خبر دسی ویم خطا دے غوکی نشم بینے تو وہ استغفر اللہ بخشش طلب کرو اللہ سے. استغفار جو ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے جس نے نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر تین مرتبہ استغفار پڑھا تو گوئے کہ اس کی نماز پر مہر قبولیت جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ثبت کر دی. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تھی تو اس کو اللہ بخش دے گا. تو ہر نیک عمل کے بعد جو ہے کیا کرو استغفار کرو. یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ کرو کہ میں نے تو منہ چکو تاؤ دو یا بس کار کو منگا اکڑو اڈیر خل کو مسلمانان کرو. نہیں نہیں تم کہو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. دیکھیے آخری صورت کو آپ دیکھ لیجیے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا تو وہاں پر بھی کیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر وہاں پر بھی ہے واستغفر انہ کان توابا وہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ کبھی جو ہے اپنے کیے پر گھمنڈ نہ کرو بلکہ کیا واستغفر. اے اللہ آپ کے قرآن کے بیان کرنے کا جس طرح انداز تھا طریقہ تھا حق تھا ہم تو نہ ادا کر سکے واقعی کہ سلام کر سکتے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں ہم بھی لحاظ کرنے والے ہیں. اگر مخالفین کا لحاظ نہ کر سکے تو دوستوں کا تو لحاظ کر سکتے ہیں. بہت سے موقع پہ جو ہے ہم نے بھی لحاظ کیا ہے لوگوں کا لحاظ کیا چھوڑ دیا ہے بہت تو حق تو ادا نہیں ہوا نا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے واستغفر اللہ بخشش طلب کرو ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ بخشنے والا رحیم مہربانی کرنے والا. تو سورت میں ہم نے پڑھا ترغیب القرآن طریقہ بیان اللہ نے جو ہے وہ طریقہ بیان کے لیے جو ہے 10 عوامر کا جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تذکرہ فرما دیا. یہاں سے جو یہ دو سورتیں سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ قرآن کے آخری حصے کا باب نمبر 9 ہے. کیا ہے؟ 9 باب ہے. یہ جو ہے مزمل سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ جو ہے باب نمبر 9 ہے. اس میں جو ہے کیا ہے؟ ترغیب القرآن اور طریقہ تبلیغ ہے. طریقہ بیان کس طرح بیان کرے دو آخری.